несъвместими неща. Съборна беседа, държана от учителя на 16 август 1935 година. Красота без очи, мъдрост без уши, ученост без нос, любов без уста, сила без ръце и доброта без крака са несъвместими неща. Остави на почивка в дома си всички твои мисли, всички твои желания и всички твои постъпки, които имат несъвместими неща в себе си, а ти тръгни по широкия път да работиш без тях. Животът има смисъл за съвместимото. Живот без дължина, чувство без широчина, мисъл без дълбочина и височина – това са непостижими неща. Не търси непостижимото. Ако го търсиш, ще опростееш и оглупееш. Бог създаде красотата. Той създаде човешката мъдрост, човешката ученост, човешката любов, човешката сила, човешката доброта. Създаде ги, за да го познаят, че е благ. Човешкото води към Бога. Пази скъпоценното, което всякога осмисля живота. Не рови тинята, която се е наслоила в своя път. Не се опитвай да гасиш това, което не се гаси. И не се опитвай да запалиш това, което не се пали. Не губи времето си да броиш прашинките, които вятърът всеки ден повдига. Не се опитвай да събираш всичките дъждовни капки на едно място. Не подарявай това, което не може да се подари. Не яж това, което не може да се яде. Не мисли за това, за което не може да се мисли. Когато видиш вода, иди при нея и изми краката си. Когато усетиш въздух, приеми го в устата си. Когато познаеш мъдростта, отвори ушите си. Когато дойдеш при любовта, проговори. Това е пътят на всички постижения. Сега ще ви задам въпрос. Защо и за какво плаче човек? Ако не можете да отговорите на въпроса, аз ще отговоря. Човек плаче, защото не е ял. Човек плаче, защото е преял. Човек плаче, защото яденето не е вкусно. Тази е философията на плача. Изобщо, човек плаче за непостигнати работи. Кои неща са непостигнати? Когато не може да постигне ябълката, човек плаче. Когато изяде ябълката и усети, че тя се горчи в стомаха му, човек пак плаче. Той е недоволен, че ябълката не благодари за услугата, която й е направил. Когато яденето не е добре сготвено, човек се възмущава, че като влезе в него, то не му говори красиво. Кой човек би благодарил, ако го сготвят? Кой човек би се радвал, ако го изядат? Кой човек би бил доволен, ако го турят в затвор? Следователно, когато храната се задържи в стомаха повече, отколкото трябва, тя започва да се възмущава, че е затворена. Щом затворите храната в стомаха си за повече време, тя винаги причинява болка. И когато няма какво да яде, човек плаче. И когато няма кой да го утеши, той пак плаче. Когато хлябът дойде при вас, какво трябва да му кажете? Вие трябва да му благодарите, да се радвате, че ви е посетил. Срещате една красива мома, която занимава цяло общество със своята красота. Всички говорят за нея, възхищават се, а тя върви спретната, напета. По едно време в същото общество дохожда друга мома, по-красива от първата. Погледите и възхищенията на всички се отправят към нея. В сърцето на първата се явява озлобление към втората, като към нейна конкурентка. Какво трябва да прави първата мома? Как трябва да постъпи към втората? Тя трябва да се радва на красотата на втората мома така, както и се радват всички, и да престане да мисли за своята красота. Докато си единствен със своята красота между хората, радвай се на красотата си. Щом дойде друг, по-красив от тебе, радвай се на неговата красота. Когато се срещнат двама души красиви, те ще разпределят работата помежду си правилно. Единият ще бъде платно, а другият – образ върху платното. Без платно красотата не може да се прояви, но и без образ платното нищо не струва. Това, което досега ви говорих, представлява малка закуска за гладния. Такава закуска може само да го залъже, както децата се залъгват с бомбончета. Наистина, радостта на мнозина се дължи на бомбончетата, които получават. Щом няма бомбончета, те започват да плачат, да скърбят. Колкото по-голяма е скръбта им, от толкова по-голям бомбон са лишени. Кой е най-големият бомбон в живота на човек? Най-големият бомбон за младата мома е момъкът, за майката – детето, за ученият – книгата, за силният – ножа, за работника – чука, за художника – четката, за безделника – грамофона. Въпреки всичко това, съвременният човек се разочарова от непостигнатото, от преходното в живота и търси нещо трайно, нещо постоянно, на което всякога да разчита. Човек е млад, остарява и умира. Младостта е непостоянна величина в живота му, вследствие на което той не може да уповава на нея. Младият расте, развива се, докато един ден забележи, че започва да остарява. Но и старостта е непостоянна величина, понеже старият умира. Нито младостта е постоянна величина в живота на човека, нито старостта. И двете минават и заминават, следа не оставят. Защо младият остарява и защо старият умира? Младият остарява и старият умира, защото се хранят с бомбончета. Престанете да се храните с бомбончета, за да не остарявате и да не умирате. Младият се обича, а старият се почита. Младият се обича заради любовта, а старият се почита заради мъдростта. Когато изгуби любовта си, младият остарява. Когато изгуби мъдростта си, старият умира. С други думи казано, когато някой изгуби любовта си, младостта в него е остаряла. Щом изгуби почитта си, старостта в него е умряла. Когато престанат да обичат младия, той е остарял. Когато престанат да почитат стария, той е умрял. За да не остарява, младият трябва да яде живия хляб, месен от стар човек. За да не умира старият, трябва да яде живия хляб, месен от млад човек. Тъй, щото, който иска да не остарява и да не умира, нека спазва тези две формули в живота си. За да бъде вечно млад, не е достатъчно човек да яде живия хляб, но той трябва да знае как да го дъвче. Следователно, ако не знаете как да дъвчете словото, което слушате, ще го глътнете без да ви допренесе някаква полза. Така и млекопитаещите гълтат храната си без да я дъвкат. Това ги отличава от човека. Човекът дъвчи храната си, но трябва да знае как да я дъвче. Всяка мисъл, която човек възприема, трябва да се издъвче добре, т.е. да се разбере и приложи. Приложението е процес на храносмилане. При храносмилането всяка частица от храната се изпраща на определеното за нея място. Когато си служа с образа на младата мума и на младият момък, аз ги вземам като символи. Младата мума символизира младостта, а младият момък – старостта. Като се срещнат, те не се разбират, не се познават, следствие на което младата мума изгубва младостта си и устарява. Младият момък изгубва старостта си и умира. И двамата губят. Казват, че младите трябва да се срещнат. Не. Млад с млад не може да се срещне. Това е несъвместимо. Когато младата мума за първ път срещне младия момък, тя е срещнала старостта. Когато младият момък за първ път срещне младата мума, той е срещнал младостта. Ако младата мума мисли, че в лицето на младият момък е намерила младостта, тя се самоизлъгва. И тъй. Когато срещнете млад човек, питайте го какъв е. Когато срещнете стар, задайте му същия въпрос. После запитайте и себе си, млад ли сте или стар човек. Необходимо е да си задавате този въпрос, защото несъвместимо е двама млади да се срещнат. Несъвместимо е и двама стари да се срещнат. Млад и стар могат да се срещнат. Това е съвместимо. В обикновения живот обаче, млад с млад и стар с стар могат да се срещнат. Но в божествения свят това е несъвместимо. В обикновения живот всеки може да бъде художник, взема бои, четка, платно и рисува. Това не е художество, това е цапане. Това са несъвместими неща. Когато зоркото око на художника погледне на цапаното на платното, той намира, че не се рисува така. В природата всяко нещо е поставено точно на своето място. Боите, които природата налага върху платното на своите картини, са точно определени по цвят. Те не са нито по-силни, нито по-слаби от тези, които трябва да бъдат. Боите, с които природата си служи, не се менят. Те се различават в нюансите си, но всякога запазват своя основен тон. За пример, има един син цвят в природата, който никога не се мени, но само нюансира. Същото става и с скъпоценните камъни. Скъпоценният камък запазва цвета си, но само играе със светлината, вследствие на което се явяват различни отливи, различни цветове на светлината. На научен език казваме, че скъпоценните камъни пречупват лъчите на светлината и ги отразяват в себе си. Това, което днес ви говорих, е храна. Материал, който вие трябва да разберете, да обработите и да приложите. Тоест да възприемете, да обработите в себе си и всяка нейна частица да отправите на своето място. Беседа от учителя, държана при Седемте Рилски езера, На 16 август 1935 г. в 5 часа сутринта